الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1,000 يَغْلِبُوا 2,000 بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ